Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Ons gebed gaat in de eerste plaats uit naar de geestelijke en politieke leiders van Israël. Deze opdracht staat ook in 1 Timotheus 2 vers 2. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid. We bidden voor de geestelijke leiders in Israël die veel invloed op de mensen hebben. En dan denk ik speciaal ook aan de Messiaanse gemeente, voor de voorgangers en de oudsten daar. En we bidden voor de politieke leiders. En zo willen we een zegen bidden voor de nieuwe regering. We bidden voor deze regering dat ze mogen zien welke richting u hen leidt. Zodat ze door niets anders worden afgeleid. En we denken daarbij aan de tekst uit Spreuken 16. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere bestiert zijn gang. Vele zijn de overleggingen in het hart van de mensen, maar de raad van de Heere, die zal bestaan. En zo bidden we ook voor Bibi Netanyahu. Zegen hem en bewaar hem en bescherm hem. En we bidden, laat alle kritiek die tegen hem is geen plaats krijgen in zijn hart. Maar dat hij alleen open zal staan voor de kritiek die waar is en die hij mag ontvangen om iets mee te doen. We bidden speciaal voor de minister van Financiën, Moshe Kalon. Hij heeft de zware taak om veel te bezuinigen. Op dit moment is hij bezig om de kosten van de woningen te verlagen. Er is nog geen nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. En daarom bidden we ook dat Netanyahu een persoon zal vinden, een nieuwe minister, die zal passen in zijn kabinet. Er is wel al een staatssecretaris, een onderminister van Buitenlandse Zaken, Tzipi Hotoveli. En zij heeft al verklaard dat ze zal strijden om de Aliyah toe te laten nemen. De terugkeer van de Joden uit de ballingschap naar Israël. En ook spreekt zij over Bijbelse argumenten om te bewijzen dat het hele land Israël toebehoort. En zo bidden we voor de regering. We dragen hen aan u op en bidden voor eenheid en wijsheid.

In dit gebedspunt willen we bidden voor Chaim Barak, de leider van de hulporganisatie Love to the Needy in Kfar Saba, een plaatsje vlakbij Tel Aviv. Chaim en zijn team verspreiden hulpgoederen over het hele land en dan voornamelijk naar de Messiaanse gemeente. In het zuiden van Tel Aviv helpt hij kinderopvangplaatsen voor kinderen van buitenlandse arbeiders. Ze zorgen voor kindervoeding, luiers en speelgoed. En naast al deze drukke werkzaamheden is er ook nog een hulpproject in Hadera, ten noorden van Netanya. Daar worden 21 van de echt allerarmste families geholpen met voedselpakketten. En de families leven in erbarmelijke omstandigheden. Vooral veel ziekte, waar de kinderen ook onder lijden. In Nederland is het de organisatie Nachamu Nachamu Ami, die regelmatig hulpgoederen per container naar Israël brengt. En daar komen ook een aantal van in Kfar Saba terecht. Zullen we samen bidden voor dit bijzondere hulpverleningswerk? Laten we bidden voor Chaim en zijn team. En voor al diegenen die hulp mogen ontvangen. We blijven nog even in Kfar Saba, want het volgende gebedspunt komt van Tony Spirandeo. Hij is voorganger in de gemeente Hamayaan, de Bron. Hij stuurde deze week weer een verse gebedsbrief en vraagt gebed voor meer leiders in hun gemeente. De gemeente groeit en dat betekent ook dat er veel werk aan de winkel is met onderwijs en met bemoediging, pastoraat en ondersteuning. Zo is er in deze gemeente heel veel aandacht voor de weduwe en de alleenstaande moeders. Deze zomer is ook door de gemeente weer een kamp georganiseerd voor de jongeren en de jeugd. En dat vraagt ook heel veel nieuwe leiders. En dan is er ook een heel praktisch punt. Na alle aanvallen van raketten uit Gaza vorig jaar, heeft de gemeente besloten om de kelder om te bouwen tot een schuilkelder. En dat betekende al een hele investering voor het aanschaffen van dit hele complex. Maar ook de verbouwing, waar ze nog niet aan begonnen zijn, kostte een enorm vermogen. Een gebedspunt hiervoor is dat ze echt mogen zien dat God hierin zal voorzien. Laten we daarom samen bidden voor deze gemeente en voor al deze punten. En laten we hen zegenen en achter Tony en Orna, zijn vrouw, gaan staan en hen bemoedigen in gebed. Michael Flynn, voormalig hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst van het leger, heeft openlijk bevestigd dat de landen die nu met Iran onderhandelen, zullen toestaan dat er een nucleair wapen zal worden gebouwd door Iran. In de eerste plaats willen we danken voor de moed en de rechtschapenheid van deze Michael Flynn. En we willen bidden, Heere God, God van Israël, stop deze naties in hun onderhandelingen met dit kwaadaardige Iraanse regime. En we bidden Psalm 43 vers 3. O, zend uw licht in uw waarheid en laat die deze naties leiden. En we bidden dat het standpunt van Frankrijk sterker zal worden. Zij pleiten voor een onbeperkte inspectie van alles wat Iran aan het doen is met nucleaire wapens. En voor Israël bidden we, Heer, breng het hele veiligheidskabinet tot een volmaakte eenheid wat betreft Israël, wat ze zullen moeten doen om effectief om te kunnen gaan met de dreiging van deze Iraanse wapens. En we bidden voor creativiteit in het denken van de militaire plannenmakers van Israël. En we weten dat Iran uit is op de vernietiging van Israël. En daarom bidden we, Heer, stop dit regime. In de naam van Yeshua. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Ik draai zo meteen nog het nummer The Day of the Lord Has Come van Paul Wilbur. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur en donderdagavond om 8 uur. En zaterdagochtend om 9 uur. Dan rest mij nog om u een heel gezegende week toe te wensen. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël.

ze een gezicht kreeg, zijn macht werd werkelijkheid. Thank you.

הנה זה בא, הנה זה בא. אני שומע את כל דודי, הנה זה בא, הנה זה בא. Erkot lecha, Radio